сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніц беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Чытае аўтар. Светлай зайздрасцю я зайздрошчу тым, у каго ёсць дом, дзе ты прамовіў першае слова, навучыўся хадзіць пад стол, а в адзін цудоўны ранак датупаў да ганку, бразнуўся з яго, але не ўважаючы на страх і боль ад разбітых каленкаў, папоўз на іх не назад, а наперад, да весніцаў. Там, дзе ўскрай здзічэла асаду, стаяў на скарбовы полацкі дом у атачэнні вергінію, касачоў, царскіх кудзераў ды іншых маміных кветак. Там, дзе на сцежках я ведаў, здаецца, кожную травінку. Там, дзе 2 тыдні жыў вялікай скрынцы мой заяц Коля, не трусік, а самый сапраўдны малады заяц, якога злавіў у лесе, падараваў мне на 7-й дзень нараджэння старэйшы мамін брат дзядзька Восіп, які не ведаў нічога дакладнага пра свой дзень нараджэння, а таму, каб не прапусціць яго, на ўсялякі выпадак кожны дзень выпіваў. Там, дзе існаваў мой маленькі дзівосны дзіцячы свет, у якім я яшчэ быў неўміручым. Там цяпер стаіць прысадзісты бетонавы кубік палацу культуры завода шкловалакна. Ужо некалькі дзесяцігоддзяў, цэлае жыццё, як няма на свеце ні бацькоў, ні бацькоўскага дому. Але на вялікае шчасце ацалеў стары будынак маёй роднай школы, да якога я, бываючы ў Полацку, і прыходжу, каб вярнуцца на хвалях памяці ў тыя часы, калі на нашай утравелай вуліцы быў толькі адзін чорна-белы тэлевізар. Затое тады тут пасвіліся козы, мы гулялі ў пікара і калімбамба, а суседзі, яшчэ не з'ехаўшы на гістарычную радзіму, цэлымі сем'ямі сядзелі ўвечары на лавачках і размаўлялі пераважна на ідыш. Цікава, што каля старой двухпавярховай школьнай камяніцы мяне зазвычай апаноўваюць не толькі настальгічныя ўспаміны, але і адно вельмі канкрэтнае жаданне. А менавіта, мне да свербу ў правай руцэ хочацца папусціць у глухую белую сцяну роднае школы паўнюткай, шкляной або парцалянавай чарніліцай. Папусціць зусім не з ненавісцю, а наадварот, з невыказнай любасцю да школьных гадоў і нашых тагачасных завядзёнак, ужо забытых новымі пакаленнямі. Паводле аднае з іх, у апошні дзень навучальнага года мы білі аб павернутую бок дзвіны школьную сцяну свае чарніліцы. Сцяна з белай пакрысе ператваралася ў фіялетавую, але нам здавалася, што яна ззяе ўсімі фарбамі вясёлкі, бо наперадзе было цэлае лета. Калі мяне слухаюць цяперашнія школьнікі, адразу папярэджваю, што так рабіць не трэба. Аднак, нават калі б вам заманулася, вы ўсё адно не здолелі пузяць з нас прыклад, бо пішаце шарыкавымі асадкамі або на агул на кампутарах, а імі па школьнай сцяне не надта і папусціш. А ў нас яшчэ былі старыя надзейныя чарніліцы. Я сеў за школьную парту ў 1960 годзе. Да абяцанага хрушчовым камунізму заставалася нейкіх 20 гадоў. На сталах у сталоўках ужо стаялі дармавыя хлеб, соль і гарчыца. Прыкладна тады ў Полацку, ведама па шматлікіх просьбах бацькоў і ўсіх працоўных, зачынілі апошнюю беларускую школу. Як мне памятаецца, ейных вучняў, відаць, каб канчаткова вырашыць праблему, недзе наверсе пастанавілі раскідаць па розных школах. Ход накшталт таго, які выкарыстоўвалі сённяшнія ўлады, спрабуючы зачыніць беларускі гуманітарны ліцэй. Аднойчы настаўніца заклапочана сказала, што заўтра ў нас з'явіцца новы вучень Віця Скрыпкін. Віця з беларускай школы, хвалявалася настаўніца. Яго трэба будзе падцягваць па ўсіх прадметах. Ён можа апусціць усе нашы паказнікі паспяховасці. Пасля такога папярэджання Віця ўявіўся мне нейкім амаль што дэбілам, які, магчыма, нават не будзе нас разумець, калі пачнем яго падцягваць. Але неўзабаве выявілася, што Віця поўны выдатнік, і ўсе клясныя паказнікі можа толькі ўзняць. Мне хутка захацелася сядзець з ім за адной партай. Аднак я мусіў сядзець з троечнікам, які меў дакладна такія самыя, як у мяне, імя і прозвішча. Таму дандоўскі нас з першыя клясы выклікалі не на прозвішча, як астатніх, а на імя ды імя па бацьку. Адказваць пойдзе Уладзімір Алексеевіч, зазірнуўшы ў клясны журнал, казаў настаўнік. Усё жыццё, гэтая неўласцівая для нашых продкаў форма звароту, выклікае ў маёй душы пратэст не толькі з гістарычных прычынаў, але і таму, што, чуючы Уладзімір Алексеевіч, я ўнутрана сціскаюся, міжволі рыхтуючыся выходзіць да дошкі ды адказваць нявывучаны ўрок. Калі я займаўся ў другой клясе, Хрушчоў у дакладзе на 22-м з'ездзе партыі, якая ў краіне была адна, гаварыў пра забойства таварыша Кірава ды іншыя крывавыя справы Сталіна. Таго самага, які з ласкавай усмешкаю зазіраў з п'едэсталу ў вокны нашай першай полацкай сталінскай школы. Я слухаў хрушчоўскі выступ праз радыё разам з матуляй і яшчэ не разумеў, чаму яна так страшэнна хвалюецца. Толькі праз 5 гадоў матуля пакажа мне атрыманую ў той час даведку пра пасмяротную рэабілітацыю свайго бацькі, а майго дзеда Максіма. Датуль мне казалі, нібыта дзед моцна хварэў і памёр. Памятаю, што ў даведцы мяне, васьмікласніка, найбольш уразілі дзве рэчы. 10-тысячны наклад гэтай казённай паперыны з Вярхоўнага суду БССР і тое, што ў ёй не было ні слова, нават казённага спачування. Яшчэ праз 30 гадоў, ужо ў незалежнай Беларусі, калі мама будзе ў лепшым свеце, ейная сестра, мая ўлюбёная цётка Воля, атрымае на дадатак да той даведкі матэрыяльную кампенсацыю, грошы, якіх хопіць на колькі бутэлек гарэлкі для нанятых касцоў. Аднак усё гэта здарылася праз цэлую вечнасць пасля хрушчоўскага дакладу. А тады ў другой клясе я з сваімі сябрамі Васькам Бундзелем і Вовам Цымерманам вырашылі адпомсціць Сталіну за невядомага нам таварыша Кірава. Мы знайшлі мой буквар, выдарлі адтуль партрэты Осіфа Віссарыёнавіча і, выкалаўшы яму ржавым цвіком вочы, спалілі партрэт найлепшага сябра савецкіх дзяцей на вогнішчы пад яблыняй папяроўкаю. У тую восень бульдозер перакуліў ды кудысьці пацягнуў і нашага школьнага Сталіна. Пусты п'едэстал на месцы сёння. Можа, недзе паблізу і сапраўды чакае ягоны былы гаспадар, вяртанне якога на ранейшае месца змрочна прадказваў адзін з полацкіх журналістаў. Але мне, калі бываю тут, часам роіцца зусім іншы помнік, рамантычны помнік майму першаму школьнаму каханню. Кнігі, як і дзеці, нараджаюцца ў пісьменніку ад жанчын. Пакуль будзе на зямлі род чалавечы, каханне застанецца наймагутнейшай крыніцаю натхнення. Я не быў выняткам з правілаў. Мае першыя творы таксама былі народжаныя каханнем. Адзін мой знаёмы літаратар і бард сцвярджае, што ўпершыню закахаўся ў дзіцячым садку, калі яшчэ сядзеў побач сваёй абранніцаю на гаршку. У параўнанні з калегам я выглядаю хлопчыкам запаволеным развіццём, бо ў мяне першае каханне здарылася ў першай клясе. Маю любую клікалі Ірачкай. Яна сядзела на парце якраз перада мною, і таму, выклікаючы ў памяці ейнае аблічча, я спачатку бачу худзенькую патыліцу з персікавым пушком, у якім заблыталася падобная да камарыка недаробленая радзімка. У сваю першую школьную зіму я часта хварэў, сядзеў дома, слухаў, як выяў комені вецер, і марыў, каб хутчэй надышло лета, і каб мая Ірачка патанула ў дзвіне. Не, я не быў некрафілам. Я павінен быў паспець выцягнуць каханую на парослай гусінай лапкаю пляж і зрабіць ёй штучнае дыханне, так, як было намалявана на плякатах каля выратавальнай станцыі. Калі ў мроях я даходзіў да таго, як буду ўдзьмуваць сваіх вусны ў іраччыны паветра, маё сэрца вырастала і пачынала блукаць па здзіўленым дзіцячым целе, адгукаючыся ў самых розных органах. У тыя хвіліны мяне апаноўвала нязвыклае дзівоснае пачуццё, пра якое я яшчэ не ведаў, што яно называецца натхненнем. Яно ўладна змушала мяне хапаць аловак і ліхаманка занатоўваць на аркушах у касую лінейку радкі з прызнаннямі ў каханні. Мае першыя паэтычныя творы, якія я гэтаксама ліхаманкава кідаў у групку, калі чуў, як бразгаюць дзверы і бацькі вяртаюцца з працы. Мне ўяўлялася, што вершы гэта такі інтым, такая таямніца, што пра яе, апроч аўтара, дазволена ведаць хіба толькі агню. Той самай першай клясе ірачыннага тату афіцэра перавялі служыць кудысьці на далёкі ўсход. І замест ейнага персікава пуску з радзімкаю у мяне перад вачыма на пярэдняй парце ўзнікла таўсматая патыліца двоечніка Лёні Тамашэвіча. Боль з ірачкай мы не бачыліся. Але калі раптам і начуе зараз мае ўспаміны, мне хочацца, каб яна ведала, дзякуючы ёй і пачаўся мой, калі не баяцца высокіх словаў, літаратурны шлях.